Закон за правда. Извънредна беседа, държана от учителя на 24 октомври 1920 година, Велико Търново. Ще прочета само два стиха от 9 глава на Исаия. Но не ще да бъде такъв мрак на отеснената земя, както в прежните времена. Когато унижи земята Заволон и земята Нефталим, а в последните ще направя славен пътя на морето, оттам Йордан, Галилея езическа. Людете, които ходиха в тъмнина, видяха голяма виделина. Които седяха в земя на смъртна сянка, виделина васия върху тях. 9 глава, 1 и 2 стих. Господ проводи слово на Якова, и то падна връх Израиля. И всичките люде ще познаят това. Ефрем и жителите на Самария, които говорят горделиво и с надигнато сърце. 9 глава, 8-9 стих. Аз няма да говоря за закона. Правдата е закон за чистене. Всяка стръчна жена си има закон за себе си. И правдата има това назначение. Ще ходя със силата на Господа Йова. Ще помня Твоята, само Твоята правда. Псалом 71:16. Заради името си, Господи, оживи ме. Заради правдата си, изведи душата ми из отеснението. Псалом 143:11. Та онзи, който е влязъл в школата, трябва да изучава закона за правдата и да го прилага. Той трябва да бъде верен на закона, който действува в него. Който е праведен, той благоденствува. Праведният човек не може да бъде изнуден. Схващайте правдата като наука. До тогава, докато човек е нечист, той ще бъде далеч от Бога. И тъй, своите упражнения схващайте като едно упражнение. То е една необходимост. И тази наука да не ви се вижда тежка, защото без наука ще има само невежество. И да не ви смущават погрешките, които правите. Човек, който се смущава и плаче за погрешките, които прави, спира се в живота. И тъй, правдата е наука за чистене в живота. Извънредна беседа, държана от учителя на 24 октомври 1920 година, Велико Търново.